skórnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 lutego, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia apeluje do turystów o odpowiedzialne zachowanie. Premier o wzroście zatrudnienia i eksportu w czasie kryzysu epidemicznego. Jedna osoba zginęła w lawinie w czeskiej części Karkonosze. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do turystów o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie zasad sanitarnych. To reakcja na wydarzenia z weekendu, kiedy to Polacy masowo ruszyli w góry. W samym tylko Zakopanem policja interweniowała kilkaset razy, wystawiono ponad 100 mandatów za brak maseczki. Minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł, że jeżeli podobne sytuacje będą się powtarzały, grozi nam powrót obostrzeń. Tłumy na zakopiańskich Krupówkach, tłumy przed kasami do wyciągów narciarskich i tłumy na parkingach w górskich miejscowościach. Tak wyglądał pierwszy weekend po otwarciu stoków i hoteli. Te obrazki przede wszystkim pochodzące z Zakopanego trudno komentować. Każdy z nas, kto widział, no chyba łapał się za głowę. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, a konsekwencje walentynkowego weekendu będzie widać prawdopodobnie już za tydzień w postaci większej liczby zachorowań. I co jest najgroźniejsze, że to nie będzie zjawisko lokalne, tylko ze względu na to, że to byli turyści, którzy przyjechali z bardzo różnych miejsc w Polsce. Właśnie w te miejsca w Polsce może być wirus rozwieziony. Dlatego szef resortu zdrowia apelował o rozsądek i poważne podejście do obecnie obowiązujących zasad sanitarnych. Przypomniał, że maseczki i dystans to podstawa tych zasad. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w czasie kryzysu epidemicznego o wiele polskich firm zwiększyło zatrudnienie i zwiększyło eksport swoich towarów. Podczas wizyty w Gdańsku szef rządu przywołał dane, które wskazują na wzrost produkcji przemysłowej w Polsce w ostatnich miesiącach. W grudniu zauważyliśmy, że mamy coraz lepsze wskaźniki w produkcji przemysłowej. Te 11 czy ponad 11% to fenomen na skalę europejską. To nie stało się przypadkiem. Jest to częścią strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Częścią tej strategii był program reindustrializacji. To znaczy sprzyjanie wszystkim rozwiązaniom technicznym, technologicznym, przemysłowym, tak żeby Polska mogła skorzystać z dobrodziejstw czwartej rewolucji przemysłowej. Premier Morawiecki zapewnił, że rząd będzie wspierał polski przemysł w rozwoju technologicznym i w ekspansji na rynki zagraniczne. Ponad 80 sztuk sideł i wnyków wykryli w lasach nadleśnictwa Tuszyma w powiecie mieleckim na Podkarpaciu strażnicy leśni i policjanci. To w ramach akcji Wnykarz 2021. Tylu urządzeń kłusowniczych nie znaleziono od dawna. W tym roku pomogła pogoda. Na śniegu łatwiej znaleźć ślady ludzi prowadzące do pułapek. Jak mówi Janusz Zaręba z nadleśnictwa Tuszyma, zwierzę złapane we wnyki zwykle umiera w męczarniach. Takie złapane we wnyk zwierzę ma dużo, dużo szczęścia, jeżeli się od razu zadławi, a jeżeli się nie zadławi, to często przez kilka dni, bo ten kłusownik niekoniecznie codziennie sprawdza te miejsca, przez kilka dni stoi na mrozie, często łamie nogi czy coś i takie okaleczone stoi i czeka na śmierć. Za kłusownictwo przy pomocy broni, sideł i wnyków grozi nawet do 5 lat więzienia. Jedna osoba nie żyje, a jedna jest ranna po zejściu lawiny w czeskiej części Karkonoszy. Jak podają czeskie media, ofiarą śmiertelną jest 17-letni skialpinista. Lawina zeszła wczesnym popołudniem, zabierając dwóch skialpinistów. Jednemu z mężczyzn udało się wezwać pomoc. Poinformował przybyłych na miejsce ratowników, że pod śniegiem jest jeszcze jedna osoba. W ciągu kilku minut 17-latka wydobyto spod śniegu, ale nie udało się go uratować. Drugi z narciarzy, 45-latek, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Libercu. Do wypadku doszło poniżej domu śląskiego w tak zwanym Kotle Olbrzyma w okolicach miejscowości Pec pod Śnieżką. W akcji ratowniczej oprócz czeskiej horskiej służby brali udział ratownicy polskiego GOPR-u z bazy w Karpaczu. W Karkonoszach obowiązuje drugi w 5-stopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. I znów tenis na początek i oczywiście wielkoszlemowy Australian Open z dnia na dzień ubywa w rywalizacji naszych tenisistów. Dziś z turniejem deblowym pożegnał się w 1/8 finału Łukasz Kubot. W parze z Holendrem Wesleyem Kolchofem przegrał w dwóch setach z reprezentującymi gospodarzy Matthew Ebdenem i Johnem Patrickiem Smithem. W singlu pani na uwagę zasługuje porażka w czwartej rundzie rozstawionej z numerem 5 Ukrainki Eliny Świtoliny z Amerykanką Jessicą Pegulą i pewny awans do ćwierćfinału turniejowej jedynki Ashley Barty. Australijka w dwóch setach wygrała z inną Amerykanką Shelby Rogers. W rywalizacji panów gładka wygrana Rafy Nadala z Włochem Fabio Foninim. Hiszpan zwyciężył w trzech setach. Na korcie spędził nieco ponad 2 godziny. Jego kolejnym rywalem będzie Stefanos Tsitsipas. Grek awansował bez wychodzenia na kort. Jego rywal, inny Włoch, Matteo Berrettini, oddał mecz walkowerem. W kraju kopią w PKO Ekstraklasie. Do przerwy w meczu Warty Poznań z Zagłębiem Lubin 0-0. O 20:30 Górnik w Zabrzu spotka się ze Stalą Mielec. Gospodarze ostatnio nie wygrywają, goście nie przegrywają. Mimo to trener Stali, Leszek Ojrzyński, nie chce, by jego ekipę stawiać w roli faworyta. Nie lubię takich określeń faworyt czy niefaworyt. No wiadomo, że się bierze ostatnie mecze pod uwagę, nie to co było dawno, dawno, no ale tabela pokazuje, gdzie jest Górnik, gdzie jest Stal. My na razie jesteśmy na ostatnim miejscu, no to dziwne, żeby w jakimś meczu być faworytem. Przypominamy mecz przy Roosevelta o 20:30. Jeszcze narty alpejskie i Mistrzostwa Świata w Cortina d'Ampezzo w Dolomitach. Dziś rozdano komplety medali w kombinacji, czyli mariażu supergiganta ze slalomem. U pań całe podium dobrze rozpoznawalne kibicom tego sportu. Wygrała Amerykanka Michaela Schifrin przed Słowaczką Petrą Wlchową i Szwajcarką Michelle Gizin. Maryna Gąsienica-Daniel na 12. miejscu. U panów zwyciężył Austriak Marco Schwarz, drugi był Francuz Alexis Pantiuro, trzeci Szwajcar Loic Meillard. To stawiamy kropkę, kolejny sport po 21:00. Jutro pochmurno, ale możliwe też przejaśnienia. Na wschodzie spadnie śnieg, a na zachodzie będzie padać deszcz. Minus 6 stopni na wschodzie, 0 w centrum, plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Poniedziałek. Kilka minut temu minęła godzina 19. Jesteśmy w paśmie Muzyka z trójką. Arciszewski, zapraszam na kolejny, drugi odcinek audycji Akordy Alterowane. Akordy alterowane, odcinek drugi. W dzisiejszej audycji posłuchamy gitarzystów. Postanowiłem nadać jej taki nieformalny tytuł Gitarzyści inaczej. Będziemy słuchać muzyki przez pryzmat gitarzystów, ale skoncentrujemy się na nietypowych wykonaniach, na gościnnych występach, na albumach solowych gitarzystów znanych ze współpracy z popularnymi zespołami. Steve Vai. Legendarny już muzyk, zapytany kiedyś w wywiadzie, kto jest twoim ulubionym gitarzystą? Odpowiedział Prince. Prince? Tak. Prince, mili państwo, chociaż większość z nas kojarzy go jako artystę, wokalistę, ekscentryka, kolorowo ubranego, szalejącego po scenie, był też niesamowitym instrumentalistą i jednym z najbardziej niedocenianych gitarzystów w historii, moim zdaniem. Zastanawiając się, od czego zacząć dzisiejszą audycję, pomyślałem, Prince będzie idealny. Z 2007 roku, z płyty Planet Earth, utwór pod tytułem, a jakże, Guitar. Prince w utworze Guitar. Na dobry początek mocne gitarowe uderzenie w funkowym, iście Prince'owym stylu. Są takie utwory, których coverowanie wydaje się być bardzo trudnym zadaniem. Na pewno do takich utworów należy Come Together Beatlesów. Po pierwsze, to jest utwór bardzo popularny. Po drugie, doczekał się już wielu interpretacji i raczej trudno jest wyobrazić sobie, że nagle pojawi się ktoś ze świeżą, nową, odkrywczą interpretacją tego utworu po raz kolejny. I wtedy wchodzi on, Gary Clark Jr. do blockbustera kinowego Justice League. Zrobił własną wersję Come Together w 2017 roku. Posłuchajmy jej teraz. Gary Clark Jr. i jego wersja Come Together Beatlesów. A teraz trochę przewrotnie w temacie gitary elektrycznej, a mianowicie Royal Blood, w którym to zespole gitarzysty nominalnie nie ma, ale jest Mike Kerr, basista i wokalista. Kiedy Mike i Ben Thatcher, perkusista, kilka lat temu szukali gitarzysty do zespołu w Brighton, długie poszukiwania niestety nie przyniosły żadnych rezultatów. Wtedy Mike Kerr zdecydował, że będzie odgrywał rolę i basisty, i gitarzysty w zespole jednocześnie. Zdecydował, żeby rozdzielić sygnał ze swojej gitary basowej i jednocześnie puścić ten sygnał na wzmacniacz do gitary basowej i na wzmacniacz do gitary elektrycznej. Brzmienie, które uzyskał, z czasem stało się elementem rozpoznawalnym dla Royal Blood, wyróżniającym ich spośród wielu innych kapel rockowych. No i zespół pozostał duetem, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. Gramy Royal Blood, Little Monster. Monster, Royal Blood z płyty Royal Blood z 2014 roku. A teraz mam coś dla fanów Zakka Wilda. Są tu tacy? Zakka Wilda znany z wieloletniej współpracy z Ozzym Osbornem, niesamowity gitarzysta. Wziął udział gościnnie w nagraniu płyty Mythology, płyta Dereka Sherinyana. Derek Sherinyan to z kolei klawiszowiec, którego niektórzy z Państwa mogą kojarzyć z występów z zespołem Dream Theater. Derek nagrywa solowe płyty, zaprasza całą masę gości do ich nagrania i w 2004 roku m.in. zaprosił Zacha Wilda. Podczas sesji nagraniowych Zach siedział w studio i grał riff na gitarze, jednocześnie podśpiewując sobie coś pod nosem. Bystry Derek Sherinyan i realizator dźwięku postanowili natychmiast podsunąć Zachowi mikrofon. W ten sposób powstało coś wspaniałego, utwór, który Zach Wild gra na gitarze i śpiewa, The River Song. Posłuchajmy. The death, the tomb, the hatred, the lies. This river that dies, the death, the doom, the hatred, the lies. In this river that dies, the death, the doom. Zach Wild i Derek Sherinyan w utworze The River Song z płyty Mythology z roku 2004. Zrobiło nam się ciężko i progresywnie i podoba mi się to. Zostańmy jeszcze chwilę w tym klimacie, ponieważ mam dla Państwa nagranie Yngwie Malmsteena. Virtuos gitary w 96 roku nagrał płytę Inspiration. To jest płyta bardzo ciekawa, znajdują się bowiem na niej covery w wersjach Malmsteena. I tam prawdziwa perełka, In the Dead of Night, to jest utwór progresywnej grupy UK, grupy, która swój debiut miała w 78 roku z płytą UK właśnie. I to jest grupa, w której swoją karierę zaczynał inny niesamowity gitarzysta, Alan Holdsworth. In the Dead of Night w wersji Yngwie Malmsteena z 96 roku. To jest właśnie to, czego teraz będziemy słuchać. We'll be right back. In the Dead of Night. Ingwie Malmsteen z 96 roku. Rockowo, progresywnie, ekstra. Steve Lukather, gitarzysta, którego na pewno Państwo słyszeli, ponieważ jest jednym z najczęściej nagrywanych gitarzystów sesyjnych w historii muzyki. Nagrania z Michaelem Jacksonem, Cher i nieskończoną ilością innych artystów przysporzyły mu wielkiej sławy jako sidemanowi, ale jest też jednym z założycieli i liderów zespołu Toto, który wylansował przeboje takie jak Africa czy Rosanna, które na pewno Państwo znacie, ale nie dziś. Dziś nie będziemy słuchać ani Rosanny, ani Africa. Sięgamy do albumu Look, album solowy Lukathera z 97 roku. Bardzo ciekawy, bo grunge'owo dosyć brudno jak na Lukathera brzmiący, wypełniony bardzo ciekawymi i dosyć nostalgicznymi kompozycjami. Z tego albumu wybrałem dzisiaj dla Państwa do posłuchania utwór Broken Machine. Everything I own follows me round like a ghost that won't leave me alone. Even sticks and stones can leave a mark on this spirit of steel. Have you really gone? When you come back bleeding from your love-torn battles, wish I could feel bad for you. Or sympathize after all I've been through. I'm not as strong as I seem. Those days have gone, took so long just to pick myself up, tried to walk alone. No more afraid to let the sun stare at my face. See what you have done. Nuts, bolts and parts of dark days of broken dreams take so long to replace. As for your falling apart at the seams, wish I could feel bad for you. Or sympathize after all I've been through. How come you're not as you seem? You got your problems, your self-esteem. We'll Steve Lukather w utworze Broken Machine ze swojego solowego albumu Look z roku 97. Jako ciekawostkę, jedną z wielu na temat Lukathera, mogę powiedzieć Państwu, że jeżeli słyszeli Państwo kiedykolwiek utwór Beat It Michaela Jacksona, to Steve Lukather gra tam riff na gitarze i co ciekawe gra też nawet na basie w tym utworze. W utworze, w którym legendarne solo zagrał nieodżałowany Edward Van Halen, którego nie sposób byłoby dziś nie wspomnieć, mówiąc o gitarzystach. A teraz coś trochę nowszego. Brittany Howard, fantastyczna wokalistka i gitarzystka Alabama Shakes. Posłuchajmy sobie utworu Don't Wanna Fight. Alabama Shakes w utworze Don't Wanna Fight, to z płyty Sound and Color. Corey Wong, gitarzysta projektu Wolfpack, który nagrywa również materiał solo. W 2020 roku ujrzał światło dzienne album The Striped Album. Pośród wielu kompozycji znajduje się utwór Design, do którego nagrania Corey zaprosił Kimbrę, wokalistkę Efekt kolaboracji tych dwojga jest zaskakujący i jest to energetyczna mieszanka funku i fusion. Bardzo Państwu polecam tego gitarzystę, tę wokalistkę, tę konkretną kolaborację. Posłuchajmy utworu Design. Formula of yes, no's, and goodbyes. I kept so defined by a wrecking ball of unsuspecting eyes. Like a hungry lover, I've been undercover looking for a place to lay. I put on my suit and tie, no compromising, pay no mind to my real life. Terrified, hard as I tried, I couldn't see the signs. Worlds fuse and collide, but I know, yes I know what's deep inside. I could be your mother, I could be your father, I could be the prototype. It's the overtones of every word they wrote to make you stand in for. Wong i Kimbra w utworze Design. A teraz przenosimy się do Polski. Jan Borysewicz, człowiek i muzyk, którego chyba nikomu z naszych słuchaczy nie trzeba przedstawiać. Znakomity gitarzysta i jeden z najznakomitszych kompozytorów naszych rodzimych, z olbrzymim dorobkiem. W roku 2016 nagrywała solowy album jako Jan Bo. Album nosi tytuł Kawa i Dym, a tam znajduje się utwór Jeśli tam nie ma nic. To jest utwór z gościnnym udziałem Igora Herbuta. Jedna z moich ulubionych kompozycji z tego albumu. Posłuchajmy sobie wspólnie Jeśli tam nie ma nic. Ten, kto kiedyś podniósł się i wyleczył duszę z ran, komu to zawdzięcza, wie, choć samotny nie był sam. Jeśli tam już nie ma nic i tylko sen, gdy gdy spytasz mnie, odpowiem ci, skąd wiesz, że nie. Kto po sobie sądzi wciąż i w pogardzie resztę ma, za nadzieję wartą grosz chciałby kupić cały czas. A jeśli tam już nie ma nic i tylko sen, gdy spytasz mnie, odpowiem ci, skąd wiesz, że nie. A jeśli już nic nie ma tam i tylko mrok, odpowiem ci prawdą, co znam, nieważne skąd. Borysewicz i Igor Herbut w utworze Jeśli tam nie ma nic. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja powoli zbliża się ku końcowi. W dzisiejszej podróży przez muzykę mieliśmy bardzo dużo progresywnej muzyki i rocka. Mam nadzieję, że ten kierunek Państwu się spodobał. A na koniec mam utwór, który nie jest ani progresywny, ani rockowy. Ale jest bardzo ciekawy, jeśli spojrzeć na niego przez pryzmat gitarzystów właśnie, albowiem dwóch legendarnych gitarzystów wzięło udział jednocześnie w sesjach nagraniowych do tego utworu. Nile Rodgers to jest człowiek odpowiedzialny za brzmienie Chic muzyki, producent muzyczny, współproducent nagrania Let's Dance Davida Bowiego. To gitary Rodgersa słyszycie Państwo w Let's Dance. Drugim gitarzystą zaś jest Paul Jackson Jr. To jeden z najważniejszych gitarzystów sesyjnych naszych czasów, w całej zresztą historii muzyki popularnej, którego na pewno słyszeli Państwo chociażby w licznych nagraniach z Michaelem Jacksonem. Oni obaj, plus na basie Nathan East, John Junior Robinson, na bębnach, to jest istne All Stars, jeżeli chodzi o muzyków sesyjnych. A całość miksował Mick Gzowski, legendarny realizator dźwięku, o którym myślę zrobimy kiedyś osobną audycję. Jakby tego było mało, mastering wykonał jeszcze bardziej chyba legendarny Bob Ludwig. Istna perła, to wszystko w nagraniu Give Life Back to Music. To jest utwór otwierający ostatni album studyjny Daft Punk, Random Access Memories. Bardzo dziękuję Państwu za czas spędzony wspólnie ze mną. Audycja nazywa się Akordy Alterowane. Ja nazywam się Arciszewski. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.